हर्षवर्धन और वरदान दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए बात कर रहे थे। वरदान आज अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहता था, इसीलिए वो हर्षवर्धन से मिलने आया था। और तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और शिवाय तिलमिलाता हुआ अंदर आया और वरदान को देखकर बोला, पापा आप अमेरिका जा रहे हैं? वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय गुस्से में बोला, हाँ तो जाइए ना, मेरी छुई मुई को लेकर क्यों जा रहे हैं? वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं लेकर जा रहा, तुम्हारी माँ लेकर जा रही है। शिवाय गुस्से में बोला, जो भी हो आप मेरी छुई मुई को लेकर मत जाइए, आप जाइए ना, माँ के साथ घूमिए फिरिए, शौर्य से गप्पे लड़ाइए, दिव्यांश की हेल्प कीजिए, लेकिन इन सब में मेरी छुई मुई को बीच में क्यों ला रहे हैं? शिवाय वरदान पर लगभग भड़क रहा था। उस गुस्से में शिवाय का प्यार सबको दिखाई दे रहा था। शिवाय नहीं चाहता था कि छुई मुई अमेरिका चली जाए। शिवाय ने ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम में वरदान और हर्षवर्धन के साथ साथ राजवीर, विराज और पैंथर भी बैठे हुए थे। वो तीनों ही शिवाय को ऐसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, ज्यादा दांत मत दिखाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हंसी मैं सूद समेत तुम्हें वापस कर दूं। शिवाय ने फिर से वरदान को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप छुई मुई को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। वरदान ने कहा, यहाँ अकेली रहेगी तो तुम जानते हो हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं, मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, आर्या को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवाय हाथ बांध कर बोला, उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ दीजिए। किसके भरोसे छोड़ दूं, वो तो रघुवंशी मेंशन के नाम से भी डरती है, जब से उसने तुम्हें गुंडों को मारते हुए देखा है तब से वो विराज से भी बात नहीं कर रही, और तुम कह रहे हो कि रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं, पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं मानेगी। शिवाय ने अब दूसरा पैतरा आजमाते हुए कहा, इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना, मैंने आपको माँ से मिलवाया, याद है कैसे हम चारों सर्जिकल स्ट्राइक पर गए थे? शिवाय ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू ने भी हमें कितना डांटा था, फिर भी हम आपके लिए अपनी जान पर खेलकर माँ को लेकर आए, और अब आप तो मुझे ऐसे किनारा कर रहे हैं जैसे मैं सच में रघुवंशी मेंशन का ड्राइवर हूँ। अब तो विराज, राजवीर और पैंथर की हंसी नहीं रुकी, तीनों ही जोर जोर से हंसने लगे। वो तीनों जितना शिवाय को देखकर हंसते, शिवाय का गुस्सा उतना ही बढ़ता। शिवाय ने एक फाइल उठाकर विराज की ओर फेंकते हुए कहा, विराज ज्यादा दांत मत दिखा, सच कहता हूँ जिंदगी भर वीरा को तेरे आसपास नहीं भटकने दूंगा। ये सुनते ही विराज की मुस्कुराहट तो बंद हो गई, लेकिन राजवीर और पैंथर का क्या, वो तो अब भी हंस रहे थे। शिवाय ने फिर राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर बस कर दे, वरना एक फोन घुमाऊंगा रूही को, तेरा जीना हराम कर देगी, वैसे भी इतना तो मैं जानता ही हूँ कि उसने तेरा आधा जीना हराम तो कर ही दिया होगा। इस पर राजवीर ने बिना सोचे समझे कहा, अरे नहीं, रूही तो बहुत अच्छी है, मैं छींक भी देता हूँ तो उसे घबराहट हो जाती है, वो मेरा जीना आराम नहीं करती। ये सुनते हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा, वहीं राजवीर को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में रूही की तारीफ कर दी, जिसे सुनने के लिए पूरी रघुवंशी फैमिली तरस रही थी। हर्षवर्धन राजवीर की आंखों में देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो कि उसके और रूही के बीच में सब कुछ ठीक है। वहीं राजवीर हर्षवर्धन के इस सवाल से बचने के लिए नजरें इधर उधर करने लगा। वहीं शिवाय ने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप आर्या को अमेरिका लेकर नहीं जाएंगे, वरना मैं भी अमेरिका चलूंगा। इतना कहकर शिवाय वहां से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया और वरदान के सामने आकर बोला, पापा मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उसे लेकर गए तो मैं भी अमेरिका जाऊंगा, और आप जानते हैं मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं वरदान ने तो अपना चेहरा टेबल पर रख दिया, क्योंकि वो जानता था शिवाय कोरी धमकी नहीं देता, अगर शिवाय भी अमेरिका गया फिर तो बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला था। राजस्थान एयरपोर्ट, वरदान, वंशिका और आर्या तीनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तीनों ही अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। आर्या तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आज पहली बार इंडिया से बाहर जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो शौर्य और दृष्टि से भी मिलने वाली थी। वैसे तो आर्या को शौर्य और दृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस उसने वंशिका के मुंह से ही सुना था कि उसका एक भाई और बहन भी है। यही सब सोच सोच कर आर्या तो बहुत खुश थी। तभी वहां हर्षवर्धन और शिवाय आ गए। हर्षवर्धन ने वरदान से हैंडशेक किया, फिर दोनों बातें करने लगे। वहीं शिवाय तो हाथ बांधकर आर्या को ही निहार रहा था। आर्या जानती थी कि शिवाय उसे देख रहा है, इसीलिए वो चुपचाप वंशिका के पीछे जाकर छुप गई। फिर मनी मन बोली, ये बॉडीगार्ड कितना बेशर्म है, कभी कभी तो मन करता है इसकी शिकायत पापा से कर दूं। फिर सोचती हूँ कि दोनों फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, चाचू तो कितने अच्छे हैं और वो शिवाय कितना गंदा है, ऐसे घूरता है, थोड़ी देर बाद वरदान की फ्लाइट अनाउंस हो गई और तीनों ही अंदर जाने लगे। शिवाय ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, पेशेंस रखो, आती होगी। थोड़ी देर बाद आर्या और वरदान दोनों ही बाहर की तरफ आए। आर्या का मुंह देखकर शिवाय को हंसी आ गई। वरदान आर्या को लेकर हर्षवर्धन के पास आया और बोला, मिस्टर रघुवंशी, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, प्लीज मेरी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल कर रखना। आर्या के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से ये अमेरिका नहीं जा पाएगी। प्लीज आप इसे अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाइए। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई, वहीं आर्या के चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। हर्षवर्धन से आर्या का रोना देखा नहीं गया तो उसने प्यार से कहा, आर्या ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते, तुम्हारे पापा का जाना सच में जरूरी है, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। आर्या बच्चों की तरह रोती हुई बोली, लेकिन चाचू मुझे भी जाना था। आर्या ने फिर वरदान की तरफ देखकर कहा, पापा आपके पास इतना सारा पैसा है, आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से रेडी क्यों नहीं करवाए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वरदान ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, बच्चा इतना नहीं रोते, मैं हूं ना, कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाएंगे, तुम तब तक रघुवंशी मेंशन रह लो, तुम्हारे चाचू है ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हर्षवर्धन ने भी वरदान की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ आर्या वहां सब है, विराज है, पैंथर है और शिवाय भी है। ये सुनकर तो आर्या का रोना और ज्यादा तेज हो गया, उसे तो शिवाय से डर लगने लगा था। शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे अब आर्या को पटाने का मौका जो मिल रहा था। आर्या थोड़ा तो रोई लेकिन फिर उसने अपने पापा को बाय कह दिया। वरदान ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर कहा, आर्या कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तुम देखना इसमें तुम्हारी भलाई जुड़ी हुई है। इतना कहकर वो चले गए। वहीं अंदर वंशिका भी वरदान को गुस्से में घूर रही थी। वरदान ने मन ही मन खुद से कहा, मैं कहां इन माँ बेटी के बीच में फंस गया, एक को चुप कराओ तो एक गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वरदान और वंशिका दोनों ही फ्लाइट में बैठे हुए थे। वरदान ने कहा, अब तुमने क्यों मुंह बना रखा है? वंशिका ने कहा, आपने आर्या से झूठ क्यों बोला, वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? वरदान ने कहा, वंशिका तुम क्या चाहती हो, शिवाय बस आर्या को दूर से ही देखता रहे, कभी उसके दिल में अपने लिए जगह ना बनाए। ये मत भूलो, हम तीनों अगर एक साथ हैं तो वो शिवाय की वजह से है, शिवाय नहीं होता तो मैं तुम्हें ढूंढता ही रहता, शिवाय नहीं होता तो हमारी बेटी पागल होकर मर चुकी होती, शिवाय नहीं होता तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं होती। उस लड़के ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे गर्व है कि मुझे शिवाय जैसा जवाई मिला। वंशिका ने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन मेरी बेटी उसे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि शिवाय अच्छा नहीं है, शिवाय अच्छा है, लेकिन आर्या को कुछ भी याद नहीं, ऐसा ना हो कि वो शिवाय को गलत समझ ले। वरदान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आर्या शिवाय को गलत नहीं समझेगी, शिवाय को कोई गलत नहीं समझ सकता, शिवाय की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वहीं शिवाय खुश होकर ड्राइव कर रहा था, हर्षवर्धन उसके बराबर में बैठा था और आर्या बैक सीट में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। आर्या के जितने आंसू टपकते शिवाय की मुस्कुराहट उतनी ही बड़ी होती, आखिर उसकी छुई मुई अमेरिका नहीं गई। वहीं हर्षवर्धन ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, ये शिवाय नहीं सुधरेगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने आर्या से कहा, आर्या प्लीज रोना बंद करो, बच्चा देखो वहां पीहू है, तुम्हारा मन लग जाएगा। आर्या ने अपने आंसू पोंछकर कहा, चाचू मैं रघुवंशी मेंशन नहीं जाना चाहती, मुझे आप रजावत हाउस ही छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन आर्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं तुम्हें रजावत हाउस नहीं छोड़ सकता, वैसे भी तुम्हारा उस घर में अकेले रहना ठीक नहीं, उस घर में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। आर्या ने कहा, लेकिन टैनी तो है ना, उस पर तो पापा भी यकीन करते हैं, मैं उसके साथ सिक्योर रहूंगी, आप बस मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर मत जाइए, मुझे रजावत हाउस ही जाना है। शिवाय ने मिरर में आर्या को देखा, आर्या भी फ्रंट मिरर में शिवाय को देख रही थी। जहां आर्या को लग रहा था कि वो शिवाय से दूर रह लेगी, वहीं शिवाय तो मन ही मन कुछ और ही डिसाइड कर चुका था। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, हाँ तो चाचू गाड़ी कहाँ रोकनी है? हर्षवर्धन ने कहा, आर्या अभी परेशान है, तुम इसे रजावत हाउस ही छोड़ दो, जब इसका मूड ठीक होगा तो रघुवंशी मेंशन बुला लेंगे। ये सुनते ही आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी बड़ी हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए, जैसे उसने शिवाय को हरा दिया, लेकिन शिवाय हारने के लिए पैदा नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रुकी, आर्या गाड़ी से उतरी, हर्षवर्धन भी गाड़ी से उतर गया और शिवाय भी। आर्या ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अच्छा जाजू, बाय। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या अपने घर के अंदर जाने लगी। तभी हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा और शिवाय ने आंख मारते हुए इशारा किया। हर्षवर्धन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, शिवाय तुम आज से यहीं रहोगे। जब तक रजावत साहब इंडिया वापस नहीं आ जाते तब तक तुम आर्या के पास ही रहोगे। मैं आर्या को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम भी अंदर चले जाओ। जब तक रजावत साहब नहीं आते तब तक तुम ही आर्या के बॉडीगार्ड हो। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ आर्या, जब तक तुम्हारा मन है तुम यहाँ रहो, जब तुम्हारा मन करे रघुवंशी मेंशन आ जाना। इतना कहकर हर्षवर्धन ने शिवाय से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, लेकिन आर्या उसके चेहरे पर फिर से रोना आ गया। शिवाय थोड़ा सा आर्या के करीब गया तो आर्या थोड़ा सा पीछे हट गई। शिवाय थोड़ा सा और करीब गया, आर्या थोड़ा सा और पीछे हट गई। उसने हिम्मत करके शिवाय को पॉइंट करके कहा, देखो देखो सर, प्लीज मुझसे दूर रहना। शिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल मैम, आपसे दूर रहूंगा, लेकिन अंदर चले, बाहर थोड़ी ठंड है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो दोनों घर के अंदर आ गए। दोनों अब अंदर आए तो डैनी सोफे पर बैठा हुआ था। डैनी ने शिवाय को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सर आप यहाँ? वहीं डैनी के मुंह से शिवाय के लिए सर सुनकर आर्या ने मनी मन कहा, लगता है सर से सब डरते हैं। क्या शिवाय इस मौके का फायदा उठा पाएगा? क्या वो अपनी छुई मुई को मना लेगा?